Чёрный замок Ольшанский, месяц ныряя у хмара, вежи туманные у зброку, сны от минулым марать. Слухають ветер золки, вой далекий волчин, слухають, як на мурах со страху трасуться осины. У як тихо и мертво, у як и змрок глибокий. Тихо, тихо, ты чуешь сдалеку в аркадах бесплодные кроки. Кожную полночь такую у замку, что стыне от жаху, по галереях проходит дама с черным монахом. Алло, Космич для телефона. Космич? Хилинский от Вайвай позвонил. Так. Потребны твои послуги. Ты не мог бы подъехать для опознавания? Ведомо. Ну так машина про здесь, Хилин, будет ли подъезда? Угу. А про нас я сразу спускаюсь вниз. Ну, давай, чекай. Антон Глебович, прошу сюда. Сюда, сюда, коли ласка. Сядайте. Давайте знакомиться. Андрей Щука. Космич, Антон. Глебче, Якуб Иванович. Вельми приємно. Новости добра. Поехали. Ну, рассказывайте. Я познал в озеро Романь, куда мы так часто выезжали рыбалить с Марьяном. Тут Марьяну лесничовка на березе. Ну, приехал. Ага, он часто тут ловит, дядька. А мне что? Дети ходят в школу. Мой дядька зарисником, машина стоит. Запорожец стоит, дядька полковник. Ну, день, значит, стоит пустая. Другие так само. А на третий я уже тревогу поднял. И човен на воде бачу в глубине затоки. Холера. Подождите, Космич. Ён. Твар. Сами бачите... Вопротка дуже подобна. Конституція рихтики гона. Ну що ви тут? Як красна дівка. Пробачте. А що було у його кишенях? Каша з титаню, хлеба, паперу і інше. Він курив? В опошній час дуже мало. Ще що? Бляшанка з мотилем воз. А, і в човні два буйні щупаки. Ого, бля, не мог він такого буйного щупака. Що я, ну, вогулі щупака на мотиля ловив? Ухта яка. А й спінінг знайшли. Відать, щупак затягнув під корчем у дільне і потонула. Ну, ось бачите? А чого ви це здарилося? Упав, шов на воду, потонув. Як у його зі здоров'ям? Він був дуже хворий чоловік. Ну ось. Мог бути припадок. Все ж я не веру, что это я. Так его на Запорожец. Так, вопротка. Але ж я обличчя ж. Нема? И это сдается выше ростом. А потом чего поехал один? Что это за книга? Показать не можешь? Ну, тогда заедем до тебя в хату. А после, может, с нами на игонную квартиру съездишь? Угу. Так, слухай. Я уже тревожился, и он сказал об некой сувязи с тем, со старожитным злочинством. Ну, это могло быть просто от нервы. Так что старожитным злочинством займись ты. Ты знавец, историк, тебе и карты в руки. Ну, а знайдешь что-нибудь цікавое для сегодняшнего дня, ну, тут мы завсёды до твоих послуг. Понятые, тут? Тут. Тут. Ускрывайте. Глядите, собаки лежат. Эльма нерухомая. Эдгар лет живый. И он не ездил у ниякую вельню, иначе бы отвел собак. Я на не думал держать больше, чем на один день. Собак усыпили. В той же день усыпили. Бачите, еще не съедена ежа, не выпита вода. Только як могли усыпить настолько дел? Мы шукали нечто. Коли за один день не знайшли, то могли повторить дозу. Или як, это выхованные псы. И на ничего не возьмешь с чужих рук. Только у Марьяна. И у меня. А кроме поветра, якого ни с чьих рук брать не треба. Я ведаю, что это шукали. Вот эту книгу. Ну что ж, давайте присядем тут, как не перешкажать. Займитесь хатой, лейтенант. Есть. Забирай и думай далее над этим. Тут не наша розуму справа. Максима некая складанная головоломка. А Максима простей. Каштовность книги великая. Так. Поглядите своим боком, чего не хапаю в кватере. Не хапает двух картин. Тоді, значиться, про книгу і говорки нема. Мої саправди береги спекулянти. Не виграли і все. Товариш полковник. Що? Это бодай цікавей за картини. Так, так, так, цікаво, цікаво. Косміш, прочитайте. Я громадянин Мар'ян Пташинський. На випадок раптовної смерті завіщаю усю свою майомость другу, громадянину Антону Космічу, з умови, каб назначений Космічу утримлював былую жонку вишепом'яненого Пташинського на увесь час її хвороби. Що у її? Рак. Лежить у Гомелі. Значить, це другий сенс гэтага на час хвороби? До самої смерті? Ну, на що ж так? Позвоніть кляпчі до нас. Хай наведусь у Гомелі довідки про стан, як є. Про стан Юлії Пташинської. Що виявилося, Ігор Апанасович? А ніяких слідів гвалтовної смерті. Що ж його є? Аніол Божий. Максима. У його два мікро і один інфаркт. Завал серця, ось що. Ось причина. Ну, мабуть, стояв у човні, тут здарилося. Упав у воду і захлинувся. Чого він один їхав? Ягоне справа. Ясно, ягоне. І ніколи він не берегся. Ну, ніколи. Що за картини пропали? Гэта і подозрона. Каб крали, крабли б іншие. Ось гэту. Ім ціни нема. А ти і дві повні лухта, тільки що не нове. Христос у Емаусі, німецька школа конца минулого стагоддя. І англійська Кромвель для могильної ями Карла I. Гэта ён у Києві у Цумі купив одразу після війни. Помню я эту картину. Пошкодженная крыху унізі. Угу. Продёртая была. Вялізныя дзіркі яркія. Не, ён іх не цаніў. А то мы ж не разабраліся. А чаго тады не ўзялі яшчэ чаго? Грошы. Шмат грошай. Мы спяшаліся, не ведалі. Гэта барыгі па мастацтву. Хоць сё і тое да разумеюць. Не ўзялі б яны гэтых карцін. Можа, другое. Можа, не цаніў, то прадаў. Яму дзеля жонкі былі патрэбны грошы. Глебся? Хай нашы пашукаюць па антыкварыях. Ёсць. Слухаю. Так. Так. А. Дзякую вам. Што такое? Звонили от нас. Юлія Пташынская памерла 5 дзён таму. І якраз у намеркаваны дзень мужа. Цікава. Мой карціны для адводу вачэй. Слухайце, Глебча, не будьце быдлам. Ну-ну. Спакой. Ён мае расу. Якубе гэты быў найлепшы яго насябра. Хто гэта ведае? Я гэта ведаю. Так што, калі я тут чымсьці і разжывуся, то гэта 2 сабакамі. За маімі раз'ездамі гэта зусім не патрэбна, але я іх не кіну. Я іх буду трымаць, пакуль не памру. Памяць. Дарыць сабак, несіць у машыну. Памажы, Глебша, і змоўкі ты ўрэшце. Халерніцы. Прабач, Косміч, я зараз закіну вас дадому. Хай будзе яшчэ некалькі дзён апечатаны. Пасля атрымаеш ключ, каб гэта зліквідаваць. Я достану вам машину, как перевезти все это и завершил небожчик. Небожчик. Значит, нема надеи, что не он? Нема. На жаль, нема. Плачу на тру. Тож бы я ведаю, ведаю это. Сам двойче пережив такое. Так вот, Антония. Калі нешта успомніш, калі нешта знойдзеш, ты Хвілінскаму кажы. Мы ж сябры, ён мяне праінфармуе. Я ж ведаю мала радасці, ды яшчэ чалавеку ўразліваму цягацца па нашых установах. Успомніўся мне адзін з апошніх вечароў, калі Мар'ян быў яшчэ жывы. У той брыдкі сакавіцкі вечар я якраз рыхтаваўся да работы. Заходь. Заходь, Мар'ян. Добрый вечер. Кам выпіш? Ну, хіба з вадой разбёўш. Нельга мне. А ой, зусім без яе не магу. Слухай, Антось, мяне, напэўна, хочуць забіць. Што? Ды так, забіць. А, і варта. Такую святую Барбару пусціць. Аддаў гэтаму гандляру ад калекцыянерства. Мілюціну ядьку, ну. А я не жартую, Антось. Ну, што ты мне тут с маляки пляцеш? Ты маю кнігу ведаеш? Ну, бачу. Год яна ў тебе. Год і 2 месяцы. Ну, вось за яе. Вярзеш ты. Расказвай. Ходзіць за мною ўвесь час. За вокнамі снег падмяты раніцамі. І калі з работы вяртаюся. Сабакі нервуюцца, як падыходжу. І вось некалькі разоў заўважаў, што швэндаюцца на пустыры нейкія цёмныя асобы. Ладна. Ладна, скажам за кнігу. Адкуль ім ведаць? Што яна ў цябе? А вось меў дурасць. Выстаўка была ў лютым публічнай бібліятэцы. Старадрукі з бібліятэкі, ды з прыватных збораў таксама. І што? Ну, а тое. Вось я стаю пры сваіх і тлумачу. Маячыць наводдаль нейкі чалавек, такі высокі год, ну, на 8 за нас старэйшы, і просіць, ці не дазволіце зазірнуць. І такая ў яго голасе павага да сапраўднай вучонасці так хвалюецца аж чырваней, што і... Я дозволил. И вот тут первое, что мне не сподобалось. І дзе вы, кажа, гэта дасталі? Ну, на гары, кажу, у аднаго сярод непатрэбных кніг знайшоў. І няўжо гэта прадаюць і купляюць, і вы прадалі б? Я шукаю, кажу. Не шкадую ні вушэй, ні вачэй, ні ног. Шкода табе курыць. Парашковае малако піць шкода. І вось не спадабаўся ён мне пад канец. Ведаеш, быццам здаровы нейкі звер з металічным зубамі абнюхаў усё, разведаў і пайшоў. Трэба было б усё гэта зараз аддаць, ды не магу. Хата апусцее. Ну, ды гэта мне ненадоўга. Цяпер ужо скора. І дужа скора. Плюнь. Не, братка, ведаю. Цяпер скора. Не курыў бы. Не магу. Абмяжоўваю сябе, а не магу. Ну і вось пасля званок. І малады інтэлігентны голас. Прадайце. Ну не прадаецца, гэта з майго музея, кажу, у Рудску, а не маё. І яшчэ падобны званок, і іншым голасам. А пасля ледзь не кожную ноч. Прадайце, прадайце, прадайце. Ты што, не ведаеш, як тэлефонных хуліганаў лавіць? Хе, спрабаваў. Званілі з аўтаматаў з розных канцоў горада. Прадайце і прадайце. Набірай адзінку і паглядзі трубку, ніякай заразы не дазвоніцца. Не магу. Я кожную ноч чакаю званка. Што такое? У Юлькі рак. Званка чакаю, замест яго кожную ноч яны. Ведаеш, трывожуся я і баюся, Антось. Ты ж ведаеш, баязліўцам не быў. Разам былі ў розны калатэч. Ведаю, ведаю. А тут паршыва. Падыходзіць нехта да акна. Сабакі бурчаць, як на нечыстую сілу. І, ведаеш, нейкі пах аднойчы ў прадпакоі. У міліцію пазвані. За няясных падазрэнняў. Я ж табе кажу, кінь. Звычайныя барыгі. Хочаш кілішак каніку? Можа быць. Але чаму кніга? Чаму адна гэтая кніга? Чаму не грамата Жагемонта? Там жа адзін каўчэг чаго каштуе. Чаму гэтая кніга? Не ведаю, давай паглядзім. Ось, так вось я і хацеў. Ды не рызыкнуў несці. Цёмна. Ну, бывай здаров, браці, і плюнь на всё. Ты заходь да мяне паслязаўтра, Антосю. Разгледзім, я хаця і архівны работнік, а палеограф ты лепшы. Ён пайшоў, а трывога засталася. Я падышоў да акна і глядзеў, як ён і дзеці раз вуліцу ў касых імклівых струменнях снегу, змешанага з дажджом. Я даў сабе слова, што заўтра ж наведаю Мар'яна. Конец до скарбника Марьяна. Эльма, Эдгар, на место! Слюнтяй паршивый. Смачно возят лентяй. Или что-нибудь с морозу. Адлига. И конник. Адлига сегодня золотар. А задлиги есть? Задлиги есть. Сухие теплые батареи. Ось. Законы протков забываешь. А, при Жагемонту лепей было, однако король Мар'ян немцам не любіў і ляхаў, і ўсіх іншых, а нас, беларусцаў, шкадаваў і любіцельна мілаваў. А, пачатая, ну так... Будзе табе і пол. То і ставіў бы, ну-ну-ну-ну-ну. Я кавы. Гэта не шкодзіць сэрцу, наадварот, карысна. Усё лекары гаворыць. Ну, акрамя таго, мне хутка ўвогуле нічога не будзе шкодна. Ну-ну. Самы момант, пэўна, не страшна. Чаканне. Вось што самае горшае. А вось сабакі прачуваюць бяду. Уяўляеш, сёння пад раніцу вылез гадзіну. Я ніколі ў жыцці такога не чуў. І не дварняе ж яны, а сабакі цывілізованага стагоддзя. Ці ўдасца нам з табой яшчэ ў рыбку, а? Паедзем, як чыстая вада будзе, а? Не горш. Паказвай кнігу. Ось. Я Язычник. Откуль такое диво? А ось и надпись. Нет, ты не отказал. То есть уже откуль? О, Альшаны. Не что чули тьмяна, где? Историк. Это местечко километров 30 откладно. Князям Альшанским належало, Гедеминовичи. Дуже старажитны беларускі род, шматлікія маёнткі на Нёмані і Птічы, некалькі ўласных гарадоў, увесь час высокае становішча падмацоўвалі тым, што каралям гарады прадавалі. Ну дык вось, кнігу гэту я знайшоў у Альшанах на гары ў хаце такога дзеда, Мультана. Ён вартаўнік пры замку і галоўнае пры касцёле. Надзвычай цікавы тып, сагнуты як мядзведзь, паляўнічы крыху, ну і філосаф. Так гэта мне для чаго? Да ўсё ж в сувязі з гэтай вось трывогай. Мозг шукае, ліхаманкава, усе абставіны ўспамінае, усе самыя нязначныя здарэнні. Замак той, звычайны палацава-замкавы ансамбль. Страшны будынак, мясцовы валунны граніт, браці. Барвяна-карычневы з куродамам, амаль чорны. Ну і вада вакола крыху наводдаль касцёл са званіцай. Ну, гэта крыху пазнейшы, пачатак 17-га. І ўсё гэта разам нешта, ну, гнятучае нараджае, цяжкае, змрочнае, ну, як праклённае м'які, як бы і зданні ў ім дагэталь блукаюць. Кніжак начытаўся, ёлупень. Так, і кніжак. Уяўляеш, не ў аднаго мяне ўсё гэта. Паршывы беларускі рамантызм і гафманізм. Але ў чым справа? І для чаго ты той кантычкай у мяне пад носам махаеш? Адчуванне Дальшан там сабака закапаны. 100 разоў з таго часу перачытываў я гэтую легенду, напісаную наіўным і ўзнёслым стылем рамантыка. 100 разоў учытываўся ў радкі, то неладныя, а то і зусім не кепскія. Нават для зручнасці ўсё гэта пераклаў на сваю мову, хаця з юнацтва не пэцкаў рыфмамі паперу. Я і зараз падам яе вам у гэтым канструбаватым перакладзе. А тады я слухаў яе ўпершыню. Чорны замак Альшанскі. Месяц нырае ў хмарах. Вежы туманныя ў змроку сны аб мінулым марыць. Слухаюць вецер золкі, вой далёкі ваўчыны. Слухаюць, як на мурах са страху трасуцца асіны. У, як ціха і мёртва. У, які змрок глыбокі. Ціха. Ты чуеш здалёку у аркадах бясплотныя крокі. Кожную поўнач такую ў замку, што стыне ад жаху. Па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Далей быў звычайны рамантычны сюжэт. Для нас ужо ў чымсьці дзяціны. Высакародны разбойнік з багатага, даведзенага да галечы роду, зрабіў замах на жонку альшанскага князя. Та й таксама кахала яго. Князь быў скупы і жорсткі, стары звер, па ўсіх канонах гэтага жанру. Каханкі, забраўшы казну, уцеклі з замка. Князь пагнаўся за імі і забіў. І вось іхнія прывіды ходзяць пад аркадамі замка, чула і цяжка ўздыхаючы і палохаючы стогнамі добрых людзей. І што, гэта праўда? А чорт ціх ведае, гэтых рамантыкаў. Што, была на свеце Гражына? Ці горад на месцы Свіцязі? Ты мне скажы, цябе нічога не насцярожыла? Насцярожыла. Што? Адзіная рэальная дэталь. Тое, што князькую казну пабралі. Неяк такі ўчынак з рамантычнай паэтыкі не вяжацца. А ўжо да іхняга маральнага кодэксу, а не, боже мой. Правільна. Разумнік. Сапраўды, як на рамантыка ты хаця тай пачварня, а рэалія. А калі так, так чаму б не быць праўдаю і ўсёй легендзе, а? І прывідам? Прывіды таксама ёсць на свеце, і іх болей, чым мы думаем. Ну, дык вось. Я пачаў правяраць, і самае дзіўнае падобна на тое, што наш паэта, як на легенду, дык і не дужа нахлусіў. Пастарайся слухаць мяне ўважліва. Ты, мабыць, не ведаеш, што Альшанскія былі ледзь не самым багатым родам на Беларусі. Але толькі пэўны перыяд, прыблізна год 100, да гэтага часу і пасля яго, ну, звычайная магнацкая фамілія, як усе. Але ў гэтыя стагоддзі крэзы, якія пабівалі багаццем самога караля. З чаго тое стагоддзе пачалося? З 1481 года. А ну, што гэта за год? Кішкі ў вас слабыя, дзядзька Мар'ян. Гэта год з умовы Міхайла Лільковіча, князя Слуцкага, яго стрыечніка Фёдора Бельскага. Правільна. І іншых, і сярод іх Пятро Давыдавіч, князь Альшанскі. Што далей? Ну, далей. Ну, хацелі яны вялікага князя Казіміра на смерць прыправіць, так, і самім правіць, так, краінай. А між тым сляды іх не зніклі. Ні ў якім горадзе, аж да Вільні, Варшавы, Кіева слядовых іх няма. Так, ну. Ну, гэта мала што. Так. Ціха жылі. Ну, вось і няма. Хаця паспрабуй ты пражыві ціха з такім багаццем. Можа быць. Вось і заняўся, па. Займіся. Вось табе і тэма для чарговага расследавання. Паддумаю. Але паслухай, Мар'яне, якая ж можа быць сувязь паміж падзеямі тых часоў, да яшчэ падзеленых між сабою цэлым стагоддзем, між гэтай кнігай з Альшан і тым, што нейкія барыгі ад мастацкага бізнесу звоняць табе, ходзяць пад вокнамі, ну і гэтак далей. Можа, і пад вокнамі зусім не тыя, што званілі? Можа. Але трывога такая, што вось памру. Прачуванне нейкае, вось гаворыць сэрцы і ўсё. Гаворыць, бо хворыя. Ты што, раней такіх прыпадкаў беспрычыннага жаху не адчуваў? Не, гэта не тое. Гэта не ад сэрца, гэта глыбей. Не быў сабак перад пажарам. Ну, звернеш у міліцыю, як я табе раю. Каб за вар'ята палічылі. А тады ж упакойся. Досіць табе шматаваць. Ну, ладно, мне пора. Ты ведаеш што? Ведаеш? Во. Вазьмі з сабою. Яны... Хто яны? Не ведаю. Яны... Яны не падумаюць, што я такую рэч мог выпусціць з хаты. Спакайней будзе. І схавай добра. Я часам буду заходзіць, думкамі абмяняемся, разам будзем разглядаць. А на чым жа ты думаць будзеш? У мяне вельмі добрая фотакопія. Я, каб кнігі не трапаць, па ёй працую. Да таго ж я горшы палеограф, чым ты. А ты паглядзі. На вось партфель, можаш у сябе пакінуць. Гэта яшчэ на што? Маўчы, Антоне. Трэба. Мінуў тыдзень. Ніхто мне не званіў, ніхто не выклікаў мяне. І па гэтых прыкметах я зразумеў, што следства па справе за ўчаснай смерці Пташынскага хутчэй за ўсё зайшло ў тупік. Працаваць я не мог. Бавіцца таксама. Неадчэпныя думкі аб Мар'яне, аб ягоным нечаканым канцы мучылі мяне і ў дзень, і ў ночы. І заставалася адно. Тупа і ўпарта сядзець над ягонай кнігай і думаць. Думаць без усякай надзеі да нечага дадумацца, без усякай змогі звесці канцы з канцамі. У той вечар я вырашыў зрабіць апошнюю спробу. Пад зялёным абажурам гарэла асабліва моцная лямпа. Святло біла мне ў вочы, і таму я апусціў каўпак яшчэ ніжэй, каб яно падала толькі на кнігу. Ці я выснажыўся за апошнія дні, ці так падзейнічала ціша, але я на хвіліну здрамаў і, мабуть, асунуўся ніжэй у крэсле. А калі расплюшчыў вочы, яшчэ замглёныя сном, убачыў на левай балонцы ледзь прыкметныя цёмныя кропкі. Узняў галаву, яны зніклі, апусціў, зноў з'явіліся. І тады я зразумеў, што бачу не кропкі, а ледзь прыкметны цень ад кропак, ад нейкіх шурпатасцяў паперы. Заплюшчыўшы вочы, правёў кончыкамі пальцаў і адчуў іх навобмацак. Я перагарнуў балонку і ўбачыў, што гэтым невідочным мікраскапічным пукатасцям, якія і давалі падобны на россып парушынак цень, адпавядалі значна меншыя за шпілічную галоўку ў цяменкі, зробленыя, можа, тупым канцом іголкі. Каб нешчаслівы збег абставін, каб не гэтае нізкае месцазнаходжанне крыніцы святла і маіх вачэй, я так бы нічога і не даведаўся. Але толькі гэта і было шанцаваннем. Далей прыйшла чарга на ўменне. Я упаў у нейкую раз'юшанасць работай, у нейкі шалёны азарт. Усё ж гэта была шыфроўка пачатку 17-га стагоддзя. Яшчэ жывы быў Леў Сапега. Яшчэ не нахлынулі шведы. Яшчэ старажытная мова гучала на поўны рот і ва ўрадзе, і ў судзе. І паступова на асобным аркушы ўзніклі выпісаныя мною словы. Пасля я паспрабаваў перавесці ўсё гэта на сучасную чалавечую мову. Атрымалася за выключэннем цёмных месцаў так. Я першы і апошні. Нашчадку разумнаму завяшчаю медзь пасярэбраную. Іншаму медзь таўчы ў 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая. Карэньчыкі зручна пачатак схавалі, а медзь укрыла астатняя. Калі ты скапец з галавою, дурань, то не ўкрадзеш. Тут неразборліва. Подла. Затрымаю, бо цябе ключом хітрасці. Калі разумны, то складзі змяю лесвіцаю дымам. Складзі спачатку усё цэлае вакол медзі, не звернеш увагі, неразборліва, можа, застанецца за завалаю. І вось калі я запісаў апошнюю літару, мяне аж у пот кінула. І нельга сказаць, каб сэнс гэтага запісу стаў больш ясны пасля перакладу. Як і раней, я не ведаў, у чым тут справа. Што, ад чаго і як? Медзь, змяя, дым. Прычым тут да д'ябла дым? Медзь напісана там як мед. А мо гэта не медзь, а мёд? Нічога не выходзіць. Карэнні скрылі пачатак, карэнні скрылі пачатак. Дрэва з карэннямі. Стоп. А чаму дрэва? Пра дрэва нідзе не сказана. І ўрэшце, існуюць на свеце сінонімы. Ну так. Ну, карэнчык можа быць не толькі ў дрэва. Карэнчыкі могуць быць, ну, тытунёвыя. Карэнчык можа быць у кнігі. У кнігі. Чорт пабірай, у кнігі. Я кінуўся да стала, дзе ляжала кніга. Я не мог чакаць. Карэльшчык шчыльна пролягаў да аркушаў, але не быў прышыты ніткамі. І гэта мяне крыху супакоіла. Я узяў жалезную лінейку і пачаў асцярожна прасоўваць яе за карэнчык. Ён урэшце адстаў. Я зірнуў у прасвет і заўважыў, што та нібы нешта жаўцее. Дзе пінцэтам, а дзе пальцамі я цягнуў, варушыў, паступова выцягнуў гэтае жоўтае і амаль крыкнуў уражаны, калі на стол перада мною лягла ўрэшце складзеная ўдвая стужа пергаменту. Доўгая стужка, на якой былі раскіданы літары, напісаныя старажытным чорным і парудзелым атрамантам, інкаўстам, як называлі яго продкі ў тыя часы. Калі я адторгнуў шторы, за акном пачынала днець. Вельмі павольна, калатутна і непрытульна. Значыць, я працаваў цэлую ноч. Нездарма так страшэнна балела галава. Так балела, што цяпер я не здатны быў бы успомніць табліцу множання на 5. Даўшы сабакам есці, я пайшоў да суседа. Можна да вас? Не перашкодзіў? Ласка, ну што, стары, прапусцім пад чарчыне, ды ў шахматішкі? Пан Хілінскі прапануе мне каньяк у 9 гадзін раніцы. І шкадую, што не прапанаваў мне гэтай работы, абудзіўшы ў 5 гадзін. Столькі часу згубілі. Боже мой, зараз бы былі ўжо гатовенькія. 9 гадзін вечара 16 красавіка. Чорт. Хлі ўжо гэта я суткі? То ж бо галава расчарнула. Шахматішкі адмяняюцца. Ну, што такое здарылася? Раскажы, калі ёсць ахвота. Як гэта ты дня не заўважыў? Я расказаў. Ён сядзеў, граў келіх далонню і цяжкавата думаў. Ну і фантазёр. Чаму фантазёр? Да неяк яно дэтэктыўны занад. І спрэчна. Хаця і цікава. Тут табе здарэнне, тут табе нібы шароўнай скрыначкі шыфр, тут табе галава, якая за суткі гэткую работу зрабіла. Адкажу, не па спецыяльнасці працуеш. Захапіўся. Ну, захапіўся. А малайчына, чорт пабірай, дэшыфроўшчыкам у штабы табе. А то часам месяцамі б'юцца. Ладно, а што зараз думаеш рабіць? Ну, буду шукаць месца. Будзеш? Ага. А дзе яго шукаеш? Хіба ўсю краіну перакапаць? Паеду у Ольшаны. Кніга знойдзена там. Кніга належала Ольшанскім. Аб чым можна меркаваць па ініцыялах і па супадзенню гістарычных падзей. І шыфроўкі. Угу. Ну, що, займайся, займайся. А ви що? Ви хіба не зацікавилися? Ді що ж, хлопець, не наша гэта компетенція. Не моя. Ді не штуки. Як гэта? А калі сапраўды Пташинський не захлынуўся, а забіты? А ты упэўнены, што ён забіты? Экспертызу? Супаць? Я упэўнены? Я упэўнены. На суперах экспертизе, следству, чорту! В конце концов. Нешта ва ўсім гэтым жудаснае, я прачуваю, прачуваю, падсвядома. Прачувай, прачувай, твая асабістая справа. Слухай, хлопча, не крыўдуй на мяне, але ты уражаны смерцю друга. Ты шукаеш помсты, але тут нішто не гаворыць на карысць помсты. Так, нехта званіў, па начах нехта шукаў у кватэры, нехта усыпіў сабак, але гэта маглі быць звычайныя барыгі, якія падсочылі ад'езд твайго сябра і скарысталіся. Яны шукалі кнігу. Магчыма. Магчыма. Але гэта не мае адносін да смерці Пташынскага. Гэта выпадак, гэта супадзенне. Павер, экспертыза была дуже старанная, і таму Шчука будзе далей весці следства па справе узлому. Але нікому няма справы для таго, што сёння адкрыў ты. Ну, як табе растлумачыць? Ну, вось ёсць звесткі, што укладна недзе схаваны архіў Айнзацштаба. Ведаеш, што гэта такое? Ведаю. Ведамства Розенберга. Рабуна каштоўнасці. Правильно. Правильно. Вось гэта справа нашых людзей. А падзея мае 400-гадовай давнасці. Гэта справа не наша. Ты б яшчэ папрасіў расследаванне справы забойства Наполеона. І папрасіў бы. Папрасіў. Парабілі ж аналіз ягоных валасоў на мышьяк? Выявілі. Быў атручаны. Ну, гэтую паслугу і я табе магу зрабіць. Што табе трэба? Зрабіць аналіз чарніла? Так. Параглядзіць кнігу ў інфрачырвоных праменях. Так. Ну, і іншыя там. Так. Гэта я зраблю па-сяброўску. Ды і ўвогуле цікава. А астатняе ты, брат, адкрыў, ты і рабі, і разблытвай, і не шукай дапамогі. Тут, дай Бог, Шчуку са сваімі дакументамі ды знаходкамі справіцца. Выйшаўшы ад Хілінскага, на пляцоўцы другога паверху я сутыкнуўся з суседам. Гэта лекар. Імійка ягонае Вітаўт Шапокалаўр Лыгановскі. Хадзілі чуткі пра яго незвычайную біяграфію, звязаную з яго падарожжам на ўсход. Выключна складзены з пародзістым бронзавым абліччам, рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар. І разумнейшы таксама. Мы прывіталіся. Добрый день, сосед. Денечек и добрый. Закурим, сосед. Слушайте, у вас часом у своядстве не было людей, ну, с певными отхилениями у психицы? Да нет, здоровые все были, как пни. Ну, ну то и добро. Вот, а пошлым часом только страшенно болить голова. А что, вы шмат п'єте? Да не, выпадково. И досить рядко. Обов'язково киньте курить. О, это вы уже занадто потребуете. Просто выдатно было б, как кинули. Але я тут дренный парадчик. Сам дымлю, як тягник. З войны. Ну, усяго вам лепшего. Взаємно. До встречи. Я добіўся дазволу на абследаванне замка ў Альшанах, атрымаў ад інстытута ліст аб тым, хто я такі, і просьбу ад райвыканкома спрыяць мне ў абследаванні касцёлаў, цэркваў і старых будынін. Пакаваў пакрысе рэчы і ўсё не мог і не мог забыць таго апошняга вечара. Касцёл у Альшанах быў магутны, з дзвюма высачэзнымі вежамі. А проста перад сабой, між першай і другой вежамі, я ўбачыў натоўп. Некалькі чалавек з ламамі працавалі, разбіваючы цямянку. Відаць, хацелі пашырыць пралом. Стойце! Стой! Што гэта вы робіце? Па якім праве? Гэта ж помнік Патаховай! Які помнік? Адкуль відаць, што то помнік? Давайце знаёміцца. Змагіцель Міхась Іванович, мясцовы выкладчык беларускай мовы. Шаблыка, Григорий Іванович, настаўнік гісторыі. Дзякую вам. Вы прыйшлі ў час. А хто гэтыя людзі? Хто загадаў? Хто? Старшыня калгаса, Альшанскі. Вонь, Альшуком, каманды. Побач з ім, з партфелем, бухгалтар Ганчаронак. Ужо з раніцы падыхай. А вы мне, Григор Іванович, таварыш Шаплыка, не загадвайце, як мне гэтым калгасам кіраваць і што і як мне на яго карысць рабіць. Гэта помнік. Помнік культуры, гісторыі нашай. І потым, хто вас прымушаў у ім загон для быдла рабіць? Забілі б у баку. Ага, а на гады затраты трэба. Помнік жа. Ну, падаховы. Який помнік? Адкуль відаць, што та помнік? Вы не нервуйтеся, Тодор Геннадьевич. Вы бухгалтар, вы можаце не ведаць, што гэта другая палова 16-го стагоддзя. Адкуль відаць? Дошка была. Дзе яна, дошка? Дзе? Дзе? Здзерлі дошку. У бур'яне яна валяецца. Ах, все ты кантурская скрепка. Што? Ты, Ганчаронак, ты чорнільная твоя душа. Ты людей цікуеш, нібы гэты замак галоўны твой вораг. Ты! Тихо, Міхась. Скардзіцца. Скардзіцца на вас будзем. А табе? Табе, Ганчаронак, я дам дыхту. А я, між іншым, не толькі бухгалтар. Я і член пасялкова савета, понімаеш? Ну, калі член савета, тады абавязкова трэба буры. Да і супакойцеся. Кажу вам, зрабейце загон на воддаль, старшыня, іначе скардзіцца будзем. Ну і валіце, вам же горы будзе. Ты! А так, ты! Веслюк, ты! Ну, што? Праўдны веслюк. Толькі веслюкі робяць такое. Да, стігніце, а ну, паўтары. А ну, паўтары, бандыцкай адродзе! Што? Аж сабе паўтару! Я табе зіс! Высоцкі! Да дзе ты? Ну, чого глядзіш? А ну, разбірай! Тут ад натоўпу аддзяліўся высокі, выключна складзены і збіты мужчына год 40. Валасы цёмна-русыя, светлыя вочы прыжмураны, у руках лянівая грацыя, пайко, відаць, можа быць нечакана рухавым. Нос прамы, рот няўлоўна усміхаецца. У вялікай далоні маленькая цушка. Ну, 15 сутак, бухгалтар вялікага калгаса, член пасялковага савета і 15 сутак. Непрыгожа. Настаўнік роднага слова і тратуар перад школай падлятае. Непрыгожа. Высоцкі, пусці мяне да яго! Не пушчу. Гляньце, ён фатаграфуе. Вы хто такі? А ці не ўсё адно? А на што вы гэта робіце? А будзе харошая ілюстрацыя на тэму «Жыццё» ў Альшанскім наваколлі. А гэта яшчэ навошта? Я Антон Косміч, прыехаў даследаваць Альшанскі замак і касцёл. Застаў прыёмную карціну разбурэнні і запечатлеў. Выньце плёнку. Я не падумаю. Баюся. Хто? Ты? Ты адкуль? Хто? Людзвік Лапатуха, вар'ят. Тихі. Часам толькі незразумелая гаворыць. І сабакі яго страшэнна любяць. Бачыце? Бачыце, табунамі за ім ходзяць. Нямецкіх аўчарак толькі баіцца. Адкуль жа ён такі няшчасны чалавек? У нас тут у 44-м немцы нейкую работу вялі. А пасля чалавек 300 палякаў да нашых расстралялі. Помнік вы самі ўбачыце ў парку стаіць. Агульны помнік наш і польскі. Страшная была гісторыя. А Лапатуха пры чым? Кажуть, що тільки йому одному вдалося з-під розстрілу утячи. Ну і крануся, глядячи на весь цей жах. А був же добрий культурний чоловік. Скончив у свій час університет пражський. Некілька мов ведав. Пропав чоловік. Мехи на млині тягає. Шкадують його. Ну, тепер у гэтай кампаніі надовго ахвота до замка прападе. Ну, не кажи, не кажи, ганчаронак. Гэта такая сіня, што не адвяжыцца. Як нянавісць у яго нейкай сядзіць і да замка, і да многага. Ён, гэта Альшанскага падбіў. Ну, тром чую, ён. Так, я б таксама лічыў, што ён гад паўзучы. Каб мы разам з ім у гестапа не былі. У гестапа? Ну так. Мене ўзялі па падазрэнні за падполля. Хаця ніякіх доказаў не было. Вядуць праз пакой, а ён стаіць рукамі ў стенку падаховай сабакі. Убачыў мяне, зрабіў выгляд, што не пазнаў, дай Бог яму. Як жа вы адтуль выйшлі? Прадажныя яны былі. Выпусцілі нас з ганчаронкам. Кажуць, трымаўся язык прыкусіўшы. А то, што характар дзярмо, справа дзясятая. Усё адно я яму бандыцкага адродзе не дарую. А чаму ён? Тут сакрэту няма. Усе ведаюць. Быў я па дурасці пасля вайны некалькі месяцаў у бандзе. Шанюк зялёны, непаўналетні. Рамантыкі захацелася. У філіяле банды Боўбеля і Куляша. І добра, што трапіўся мне харошы чалавек. Шука было яго прозвішча. Ён мне і давёў, што я такое. Ну, я сваю віну выкупіў. Дзякуючы яму і мне банда тая загадала доўга жыць. Часткова здаўшыся, а асноўную частку з самім Куляшом да балота прыціснулі і знішчылі да апошняга чалавека. І сам Куляш зранены ў багне патанул. А ён мне бандыцкае адродзе. Сука! Ну, супакойся, ладна, супакойся. Слухайте, а што гэта ў вас? Кажуць, нібы пра нейкую жанчыну з нейкім чорным манахам. Працяг легенды 17-го стагоддзя. Валюжыміч і Ганна Альшанская. Чулі? Ну не, не. Вы можаце смяяцца, а я веру. Ёсць нешта такое. І за апошнія некалькі год зноў з'явілася. Ужо чалавек 6 казалі. Людзі дарма торгаць языкамі не будуць. І дыму без агню не бывае. Ну так што? Кажуць, сапраўды. У некаторыя ночы з'яўляюцца. І калі прыйдзеш у такую ноч і падыдзеш добра, то ідуць. Часам на касцёльнай галерэі, часам на замкавай, размытыя, туманныя, ідуць і знікаюць. І нічога не гаворыць. Ты каньяку больш пі, а? Да я амаль не п'ю. Але веру, ёсць нешта такое. Праходжваюцца і ідуць. Гляджу, у вас тут ідылія. Ідылія. З кантрастамі.